ofertę Audi Perfect List dla przedsiębiorców. Audi. Przewaga dzięki technice. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 14 lipca, minęła 20. Romuald Wójcik zapraszał na serwis. O zgodę narodową zaapelował Jarosław Kaczyński. Jest już odpowiedź rzecznika Platformy. 9 ofiar katastrofy samolotów w północnej Szwecji. W Tatrach duży ruch, ale warunki są trudne. Ostrzegają toprawcy. O zgodę narodową zaapelował Jarosław Kaczyński na festynie rodzinnym w gminie Gust koło Radomia. Mówił, że zgoda i porozumienie są warunkiem szybkiego rozwoju Polski i poprawy życia Polaków. Lider Prawa i Sprawiedliwości podkreślił, że jednocząc siły możemy wykorzystać stojącą przed Polską szansę wyrównania poziomu życia i dogonienia Zachodu. Teraz jesteśmy na pierwszym miejscu w Europie, jeżeli chodzi o tempo rozwoju. I na czwartym na świecie, jeżeli chodzi o większe państwa. I chcemy, by tak było dalej. No ale to wymaga społecznej zgody. To wymaga zakończenia tej wojny, która się toczy w Polsce. I my też będziemy szli w tym kierunku. My nie chcemy wojny, my chcemy, żebyśmy się porozumieli. Trudno uwierzyć w szczerość intencji, jeśli nie pada słowo przepraszam, tak rzecznik Platformy Obywatelskiej skomentował słowa Jarosława Kaczyńskiego. Dobrze, że z tym kończycie, wylaliście przez 4 lata na Polaków morze jadu, napisał na Twitterze Jan Grabiec. O wznowienie ekshumacji i upamiętnienie ofiar zaapelowali w Janowej Dolinie na Wołyniu uczestnicy uroczystości dla uczczenia Polaków zamordowanych tu przez ukraińskich nacjonalistów. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele polskich władz. List od prezydenta Dudy odczytał minister w kancelarii prezydenta Andrzej Dera. Łączę się z państwem we wspólnocie modlitwy i bolesnej zadumy. Składam hołd ofiarom zbrodni w Janowej Dolinie oraz wszystkim ofiarom rzezi wołyńskiej. Przedstawiciele polskich władz, wśród nich m.in. wicemarszałek Senatu Maria Koc i wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz, apelowali o umożliwienie ekshumacji i upamiętnień polskich ofiar na Ukrainie. O godne uszanowanie ofiar apelowała też wicemarszałek Sejmu Małgorzata Gosiewska. Nie wolno nam godzić się z blokowaniem ekshumacji ofiar ukraińskich nacjonalistów, które zostały wprowadzone politycznymi decyzjami przedstawicieli ukraińskiego państwa. Ukraina w 2017 roku zablokowała możliwość ekshumacji i upamiętnień polskich ofiar, w tym ofiar rzezi wołyńskiej. Szacuje się, że w czasie rzezi wołyńskiej z rąk ukraińskich nacjonalistów zginęło około 100 tysięcy Polaków. Janowa Dolina, Paweł Buszko, Polskie Radio. 9 osób zginęło w katastrofie samolotu w pobliżu miasta Umea na północy Szwecji. Maszyna rozbiła się krótko po starcie, 2 kilometry od lotniska u wybrzeży wyspy Storsandskar. Według mediów lecieli nią miłośnicy skoków ze spadochronem, a cytowani przez prasę świadkowie twierdzą, że tuż przed katastrofą widzieli, jak część pasażerów próbowała wyskoczyć z samolotu. Policja ustala przyczynę tragedii. Goście i personel jednego z hoteli w Zamościu zostali ewakuowani, gdy w hotelowym pokoju odnaleziony został nieprzytomny 23-letni mężczyzna. Był tam także przedmiot przypominający granat. Ratownicy przywrócili mężczyźnie funkcje życiowe i zawieźli go do szpitala. Przedmiot, który zaniepokoił policjantów, okazał się niegroźnym granatem ćwiczebnym. Poinformowano na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Na koniec ostrzeżenie toprowców. W Tatrach jest duży ruch, ale warunki trudne. Szlaki są mokre i śliskie, a na leśnych odcinkach błotniste. W górnych partiach gór jest cienka warstwa świeżego śniegu i tam mogą występować oblodzenia. Nisko zawieszone chmury utrudniają widoczność. Ratownicy zalecają, by przed wyjściem w góry sprawdzić prognozę pogody i zapoznać się z komunikatem turystycznym. Od marca do grudnia wszystkie szlaki na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego są zamknięte od zmierzchu do świtu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na południu w nocy może padać i zagrzmieć, gdzieniegdzie, zwłaszcza w zachodniej połowie kraju, mgły. Na termometrach od 8 stopni na wschodzie do 14 nad morzem. Jutro więcej słońca, ale czasami może się chmurzyć. Przelotne opady na północy, zachodzie i na krańcach wschodnich, na wybrzeżu, Pomorzu, w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku lokalnie burze. Temperatura maksymalna od 20 stopni na północy i w Kotlinach Sudeckich do 24 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Drugi produkt wybranego asortymentu. Kupisz 20% taniej. Lub trzeci 40% taniej. Lub czwarty aż 70% taniej. Na przykład za iPhone 6S. Po 70% rabacie zapłacisz jedyne 420 zł. A za inoksową lodówkę Beko Snow Frost po 70% rabacie zapłacisz jedyne 450 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt.